تنہائی کی سزا دے کر تمام عمر کو تنہائی کی سزا دے کر اور تڑپ اٹھا میرا منصف بھی فیصلہ دے کر. تو ایک بار ہی ایک بار ہی جینے کی سزا کیوں نہیں دیتے. معافی ہوں تو پھر سو گنے से पिरोलो माफी हूं तो फिर सोगर मिजगा से फिरो लो अरे आंसू तो दामन पे गिरा जो तमन्ना में समर पैदा कर जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग और मरने की आरजू में जिए जा रहे हैं लोग तुम इतने ही गर्मी तो गमखार हो मेरे तो यारो मुझे मरने Thank you. سبب کیا سبب کیا سایہوں کو پھر ساتھ سایہوں کو پھر ساتھ میں رکھنے کا سبب کیا سایہوں کو پھر ساتھ میں رکھنے کا سبب کیا سایہوں کو پھر ساتھ میں رکھنے کا سبب کیا سایہوں کو پھر ساتھ میں رکھنے کا سبب کیا سایہوں کو پھر ساتھ میں رکھنے کا سبب کیا سبب کیا سبب کیا پتھر کو درتے سے ہٹا دے لوٹو متاع دل ارے رہبر ہو تو منزل کا پتہ Ah!